U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Yasin. Tako mi Kur'ana mudroga. Ti si poslanik, doista. Na putu pravome. Po objavi silnoga, milostivoga. Da opomeneš narod čiji preci opomenuti nisu bili, pa su nemarni. A već se obistinila riječ za većinu njih, zato neće vjerovati. Mi smo ih doista učinili poput onih na čije vratove smo lance stavili do njihovih podbradaka, pa su uzdignutih glava. I učinili smo ih poput onih ispred kojih smo pregradu i iza kojih smo pregradu stavili, pa smo ih zastrli, zato ne vide oni. I svejedno je njima, opominjao ih ili ne opominjao ti, oni neće vjerovati. Ti ćeš opomenuti samo onoga koji opomenu slijedi i koji se milostivoga boji, iako ga ne vidi. Takvoga obradu i oprostom i nagradom plemenitom. Mi ćemo doista oživiti mrtve i mi pišemo sve što su pripremili. I tragove njihove. I sve smo mi pobrojali u vodiču jasnome. I primjer stanovnika grada im navedi kad su im poslanici došli. Ursalina ilayhim kad smo im dvojicu poslanika poslali, pa su ih u laž utjerali, pa smo trećim pojačali. Mi smo vam doista poslani, oni su rekli. Niste drugo vi, osim ljudi kao i mi, rekoše oni. Svemilosni objavio ništa nije. Vi samo lažete. Gospodar naš zbilja zna da smo mi vama poslani doista, rekoše poslanici. I naše nije drugo do da jasno obznanimo. A oni rekoše, slutimo da nam s vama zla kob dolazi. Ako li ne prestanete vi, mi ćemo vas doista kamenovati. Od nas će vas patnja bolna snaći. Vaša kob zla je s vama, odgovoriše oni. Zar zbog toga što ste opomenuti? Ne, nego ste vi narod koji pregoni. S kraja grada žureći dođe čovjek neki i reče, o moj narode, slijedite poslanike. Slijedite one koji od vas ne traže nikakve nagrade, a na pravoj stazi su. Zašto da ja ne robujem onome koji stvori me, a k njemu ćete se vi vratiti? Zar da ja, osim njega, prihvaćam druga božanstva? Ako svemilosni hoće da mene zlo snađe, zagovaranje njihovo ništa mi koristiti neće. I ona me neće izbaviti. Ja bih tada doista bio u očitoj zabludi. ja zbilja vjerujem u gospodara vašega. Pa čujte mene. I reći će se, uđi u džennet, a on će reći, kamo sreće da moj narod znade. Zašto je meni moj gospodar oprostio i od počašćenih me učinio? A protiv naroda njegova, nakon njega, mi nismo poslali vojsku s neba. Niti smo to poslali ikada. Samo bi jedan strašan krik i oni odjednom mrtvi. O gubitka za robove. Nijedan poslanik im došao nije, a da mu nisu se rugali. Zar ne znaju oni koliko smo mi pokoljenja prije njih uništili? I da im se zbilja nisu vratili. I svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. A znak im je i zemlja mrtva. Mi je oživljavamo i iz nje sjemenje izvodimo, pa ga oni jedu. Po njoj smo stvorili bašće, palmike i vinograde i učinili da po njoj provriju izvori. Da jedu plodove njegove, a to nisu njihove ruke sačinile. I zar neće da budu zahvalni? Slavljen neka je onaj koji je u parovima stvorio sve. Ono što iz zemlje niče i u njima samima, a i u onome što oni ne znaju. A znak im je i noć. Od nje dan odvajamo mi i tad u mraku ostaju oni. A i sunce do svoga odredišta jezdi. To je odredba silnoga, sveznajućega. I mjesecu smo odredili mijene, pa se uvijek vraća kao stara savijena grana palmina. Niti sunce treba mjesec dostići, niti noć dan preteći. I sve u svemiru plovi. A znak im je što potomstvo njihovo u lađama krcatim nosimo. I da za njih stvaramo slične njima, one na kojima se prenose. A ako mi hoćemo, mi njih i potopimo. I spasa im neće biti, niti će ih iko izbaviti. Osim samilost naša, da bi uživali do roka nekoga. A kad im se kaže, bojte se onoga što prije vas bi i što će vas zadesiti, da biste pomilovani bili. A nije im došao ni jedan znak od znaka njihova gospodara, a da mu nisu okrenuli leđa. A kad im se kaže, dijelite od onoga čime vas je opskrbio Allah, oni koji ne vjeruju vele onima koji vjeruju. Zar da mi hranimo onoga koga bi da hoće nahranio Allah? أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ uistinu ste vi samo u očitoj zabludi. I još vele, kad će već ova prijetnja, ako istinu govorite? Oni drugo ne očekuju osim povika jednoga koji će ih obuzeti dok se jedni s drugima budu svađali. I ništa neće moći oporučiti, niti će se svojoj porodici vratiti. I u rog će se puhnuti, pa će oni iz svojih humki gospodaru svome požuriti. I reći, teško nama, ko nas ovo oživi iz grobova naših? Ovo je ono što je milostivi obećao, a poslanici su istinu rekli. Bit će samo povik jedan. I oni će biti svi pred nas dovedeni. Danas se nepravda neće nijednoj duši učiniti. Bit ćete nagrađeni onako kako ste radili. Doista će danas stanovnici dženneta uživanjem biti zauzeti. Oni i žene njihove u hladovima na naslonjačima naslonjeni. U njemu će voća imati, njima će svega što zaželjeli budu biti. Selam, mir vama, riječi su od samilosnog gospodara. Odvojite se danas vi, o zločinci. A O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio ja, neštujte šeitana. Zbilja neprijatelj otvoreni, on je vama. Meni robujte vi. Ovo je put pravi. On je na stranputicu od vas odveo mnoge. Zašto se opametili niste? A ovo džehennem je, koji vam obećan je. Danas se u njemu pržite, zato što vjerovali niste. Danas ćemo zapečatiti usta njihova, a nama govorit će ruke njihove i noge njihove svjedočit će. Šta su radili o tome? A da smo htjeli mi, oči njihove bismo zgasli. I kad bi na put pošli, kako bi onda vidjeli? A da smo htjeli mi, na mjestu njihovu bismo ih u drugo šta pretvorili. I ne bi nikuda mogli hoditi, niti se vratiti. Onome kome život dug damo, izgled njegov unakazimo. Zar se oni neće opametiti? A mi poslanika nismo učili pjesništvu, niti to dolikuje njemu. Ovo nije drugo do opomena i Kur'an razgovjetni. Da onoga opomene ko živ je i da se o nevjernicima riječi obistine. Zar ne vide oni da smo za njih mi stvorili stoku, koju dadoše ruke naše, a oni njeni posjednici? I da smo je njima podvrgli, pa neke su im jahalice, a nekima i hrane se. A oni od stoke imaju i koristi druge, i napitke. Zar biti zahvalni neće? Već pored Allaha prihvaćaju božanstva druga. Ne bi li im pomogla ona? A pomoći im neće moći. A oni su njima vojska poslušna. Neka te ne žalosti riječi njihove. Mi zbilja znamo sve što oni taje i šta na javu iznose. Zar čovjek ne vidi da ga mi stvaramo od sjemena kapi? A on, neprijatelj otvoreni. I primjer nam navodi, a kako je stvoren zaboravi. I veli, ko će kosti ove, kad budu istruhle, oživiti? Ti reci, onaj će ih oživiti koji ih prvi put stvori. I on za svako stvorenje dobro zna. Onaj koji vam iz drveća zelenoga vatru stvara. Pa vi njome lozite. I zar nije moćan onaj koji je nebesa i zemlju stvorio, da stvori njima slični? Jeste. On sve stvara. On sve zna. Odredba njegova, kad on nešto hoće, samo je da tome kaže, budi, i ono biva. Pa neka je slavljen onaj, u čijoj je ruci vlast nad svakom stvari. I njemu ćete se vratiti vi.